نازل شوی پس د سورت معاون نه دی او را یوړه پس د سورت کوثر نه. مناسبت دا دی چې الله وی کله تعالی ما کوثر درکو خیر کثیر می درکو نو براعتو کا اعلانو کا چه بس زماجت نشتا خلقو که اعلانو کا چه زماجت نشتا. صورت کی رد شرک دے رد کفر دے رد هر باطل دے او جواب دے دا مشرکین دا آغی مطالبو چکل بے پیغمبر توی تب از مونگ دا خدا عبادت کئے مونگ بستا دا خدا عبادت کو تابدو الالحتنا ونابدو الہ کان دیر مطالبی تی دا سکڑے تب ادا کئے تب ادا کئے ردی صورت کی پاغی باندے رد را آغی بل راجم اکڑل خواہ دیده کې را جمع کړل ټول مونږ وې کنا چې د هموزه نه شروع شوې ده کنا هموزه اصحاب الفیل قریش دا ټول دا هم الکافرون دا ټول کافران چې دې کې نه تعبیر وکړ ټول نه پدې نوم سره چې قل یا ایها الکافرون. دغه نور چې په دنیا کې کم وو يهوديان عیسایان صحابیین مجوس او ټول ازل تراجم اکلو او تکرار دے پکی چاگی کزان لحکمت تے تکا پیغمبر نے دا مطالبہ کولا چتبا زمون سر شریکی گی زمون پدیدین کی خیر دے کوس نہیں راتلون کی وقت کی خیر دے سو چکا فکر رکا لیکن دا خبر اب خیستا دا پارا خوا کوس نہیں راتلون کی وقت کی بز امونگ سرا مرگرتی آو کی امونگ بستا سرا مرگرتی آو کو خیر دے سوچ فکر پی اوکا اعلان راغے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون وایا اعلانو کا چه د ټولی دنیا کافرانو که مشرکان یې که یهودیان یې که عیسایان یې که هندوان یې که مجوسیان یې که صحابیین یې نور نوی نوی نمونه په دنیا کې دي زهریان یې ټولو ته اشاره ده. لا اعبد ما تعبدون ز چری عبادت نکوم دا هغه چا چې تاسو عبادت کوئ ما تعبدون هم لفظ راوړو کغه بوتان دي چې تاسو یې کوئ کغه نیکان بندیان دي چې تاسو عبادت کوئ کغه انسانان دي وذو سوا یغوس یعوق لا تومنات وغیره او کاغا ملائک دی تاسو عبادت کوئیں ملائکو عبادت شوئے دیکھانا سمرا سور سبا کی تیر شویون تپوز با قیامت کی کنا خوا نزچری داغی عبادت نکوم ولانتم عابدون ما اعبد او نتاسو چری عبادت کون کیے داغ ذات چیزی عبادت کوم داغی پا حق کیوم نفی اکڑاولی بنده خو پخپل زان یقینی نو لا عبدو چری با اموی دا سونشی ولیکن دا بل پا حق کی سنگوی چولا انتم عابدون ما عابد دا توحشی وکن دا اللہ طرف چیزی توائی چی تاسو تاسوی چی مونگ با مستاد خدا عبادت کو نانا اللہ تاسو لتوفیق نظر کئی اللہ تاسو لدا مرتبہ نظر کئی دا هو توحید مقام دی. توحید مقام خو الله هر چاله نور کوي، چرته تاسو او چرته توحید نه یې تاسو عبادت کوونکی دا ذات چې زه عبادت کوم. ولا نعبد ما عبدتم، او نو زه چرې په راتلونکي وخت کې عبادت کوونکی یم دا چا چې تاسو عبادت کوئ. نو اوس داسې کوم ان په راتلونکي وخت کې، ځکه الله ورته ویلو چې داسې ووایه راتلون کی وقت نخوا اللہ خبر دیکھا نخوا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ، او نتاسو عبادت کو ان کی ایدا غزات چھتے عبادت کو راتلون کی وقت کی نمرت تنا معبود مغستیشی ما تعبدون ما عبدو ما معبود او طریقہ مغستیشی چې زه په هغه طریقه عبادت نه کوم چې تاسو یې کوئ، هغه طریقه د شرک ده. تاسو په هغه طریقه عبادت نشئ کولی چې زه کوم، هغه طریقه توحید ده. دغسې زه عبادت نه کوم په هغه طریقه چې تاسو یې کوئ، چې هغه طریقه د بدعت او د رسم و رواج ده. ان تاسو په هغه طریقه کولی شئ، رسول الله توفیق نه در کړی چې په سنت باندې عمل وکړي، هر باطل ترسته ویخه. لکم دینکم، تاسو د پاره خپل دین دی، تاسو دین دی چې هغه شرک دی او هغه بدعت دی او هغه رسم و رواج دی او هغه د بتانو عبادتونه دي، د ملائکو عبادتونه دي، هر څه پکشته ښه، د جناتو عبادتونه دي، د پیرانو عبادتونه دي. لکم دینکم، اچار دی ستاسو داخا، ولی دین او زما د پاره خپل دین دی چې توحید دی. ولی لکم دینکم، تاسو ته دا خپل دین خوږ دی نو، د مشرکانو ته خپل دین خوږ دی کنه، او ما ته خپل دین خوږ دی چې توحید دی، ځکه ها صاحب د کشاف وی. لکم دینکم لکم شرککم، ولی دین ولی توحیدی، براءت شو د باطل نه، او په دې براءت کې دومره برکت ته ولی کبنده دې نو پاک شو، او خلقو نو پاک شو، ډیر لوی مرتبه که مقام او زیږی دې نو پاک شو مکان دغسی که زمان دی نو پاک شو، چه اللہ رب العزت سبرا مقامات مقدسا او زمانی مقدسا دی بیان کریو که نخوا. نو کله چې او دی که تقدس راشی نو ډیر برکات راځي. نو ذکر پسی سورت النصر راوڑو، چو گور دا اللہ مدد برازی، او گور فتح برازی. دا د دیو جن چې تاسو د بیزینه نه او د شرک نه براءت کو، د باطل نه هم ځان جدا کو، اوس به الله رحمتونه وګوره کنه. نزول کې په سورې توبه